Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Fuld fokus på Frankfurt. Den europæiske centralbank er i vælten i dag med pengepolitiske møde. Og lur mig, om ikke alle finansfolk har sørget for at spise frokost, ryge af og være på toilettet inden kl. 14.15. Det formentlig vigtigste tidspunkt denne her torsdag. Det bedste tidspunkt, det er lige nu, hvor jeg kan sige godmorgen og velkommen til Lau Svendsen her i Millionærklubben. Ja, godmorgen. Dejligt, at du vil være med os. Og til dagens special guest, Henrik Drusebjerg, velkommen til dig også. Godmorgen og tak. Nordisk strategichef i Velhaverbanken Quintet. Henrik, nu er det jo unægteligt mange år siden, at jeg sad i det der marked og handlede renteprodukter, men altså, jeg kan ret tydeligt huske den der fornemmelse, der var på de her dage, hvor der skulle komme vigtige tal eller centralbankudmeldinger. Der er sådan en sitrende stemning, og så bliver der sådan helt stille på sådan et dealer floor, sådan lige 20-30 sekunder før, end det for alvor går løs. Er det stadigvæk sådan? Ja, det er det. Og nogle gange mere end andre, men i øjeblikket, altså i høj grad, neglebiden er måske så meget at sige, men det bliver jo fuldt med kæmpe interesse, fordi det her er jo første gang i, 10-12 år, at vi for alvor ser et politikskifte fra centralbankerne, hvor man skal til at prøve at se, om man kan lave om på noget af den ekstremt lempelige pengepolitik, man har ført i årevis. Og Europa, for Europas vedkommende, ser det ud til, at første hug, det var fra minus til nul, og dagen i dag, den bringer nok for første gang i meget, meget, meget lang tid renterne op i positiv i Europa. Ja, hvor meget skal vi ikke lige blive der, Henrik Drusebjerg? For det er jo det, der er mest spændende i den her dag. Hvor meget kommer de til at sætte renten op, tror du? Jamen, der er høje og duer i den europæiske centralbank, og de har været ude at kommunikere livligt her de sidste uges tid eller to. Jeg synes, der er sådan en vægt til den høagtige tone, det vil sige dem, der kunne advokere for, at den skal hæves 0,75. Mm-hmm. Markedet har priset 0,75, det vil sige, hvis de kommer med en halv, så vil det blive set som et ret dueagtigt tiltag, og det kan nok godt blive lidt svært at kommunikere hjem, når vi så samtidig sidste uge fik inflationstal for Europa, som lå højere, end man havde ventet. Så mit bud er af to årsager. Et, at inflationen bliver ved med at stige i Europa, at man vil gå efter 0,75. Og det andet, der ligger i det, det er, at vi begynder at se nøgletallene for Europa. De er altså ved at blive rigtig, rigtig dårlige. Og så siger folk, ja, okay, nu mener du det. For hvis vi kigger på beskæftigelse, hvis vi kigger på indtjening, hvis vi kigger på forbrug, så er det jo sådan set stadigvæk okay. Så ser væksten i Italien og Spanien, som faktisk er med til at holde Europa op i væsentlig grad i øjeblikket, så har det været helt fantastisk på grund af turistsæsonen. Men rigtig mange af de nøgletal, der peger lidt frem, de peger pænt nedad, og især drevet af Tyskland. Og det vil sige, at ECB, tror jeg, sidder med en overvejelse, der hedder, vi skal have renten op, men vores vindue til at gøre det, det bliver formentlig meget, meget kort. Og derfor tror jeg hellere, at de vil tage et stort skridt i dag. Og hvis de så er bange for, at det er for hårdt, så kan de så gå ud og sige, men nu har vi taget et stort skridt her. Vi har så til gengæld taget forskud på noget af det, vi egentlig havde tænkt os at komme med senere på år. Så kan de bløde det lidt op på den måde. Men jeg tror, de går så langt, som de kan, var jeg vil sige, og tager de 0,75. Se, hvad vi kan. De er langt bagud, og de har altså også fået masser af hug allerede, men så måske skal de også vise nogle muskler, så der er en eller anden signalværdi i det også på et eller andet niveau. Det er der helt klart, men så har ECB jo stadigvæk det problem, at vi har et Europa i to gear. Vi har et Nordeuropa, som trænger til rentestigninger for at få dæmpet noget inflation, men vi har altså stadigvæk også et Sydeuropa, der er enorm gæld plade, og for hvem man ikke rigtig har adresseret en plan for, hvordan man har tænkt sig at håndtere de her to ting sideløbende. Så det kan også meget vel være et fokuspunkt i dagens møde. Mm. Lau Svendsen, vi skal også lige høre, hvad du mener om udmeldingen i dag. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, jeg er ikke så fokuseret på det. Jeg mener, det er sådan noget bankmandssnak, fordi de er så langt om, de er så håbløse. Du kløjsker ikke i vandet. Med, de er så langt bagefter med renten, så derfor så er det jo sådan set kun godt, at de skal jo ikke sætte den op med to, så vil vi blive bange, men altså om det er en halv eller tre kvart, det er jo fint. Det er bedre at tage tre kvart, så kommer vi hurtigt op i nærheden af virkeligheden og får reduceret. Jeg tror også, der er en anden aspekt, men nu det andet er fuldstændig rigtigt, du har sagt, men det er jo, at altså, vi har jo det her altså, rentespændet mellem USA og Euroland er jo forholdsvis stort, og det er også det med til, at euroen jo sådan set har været svag. Vi er jo faldet med næsten 15% i år, eller sådan noget, fra 1,15 til 1,0 lige ud over for dollar, ikke? Og en dollar koster altså 7,44 kr, ikke? Men det der er jo altså lidt, måske lidt rigeligt, og hvor vi kan få ligesom den lidt tilbage, og i øvrigt har der, de giver jo også mere inflation i Europa, altså man importerer mere, og importprisen stiger mere, men det har vi jo sådan set også kunne klare sig. Ja, nej, ved du hvad, jeg tror, at den kommer op af, men altså det er også det, at når de startede her sidste gang, da hun begyndte i juli, så siger hun, vi sætter renten op, men, vi vil hjælpe alle de svage, ikke? Og det er jo tydeligt, ikke kun Italien, det er også de tyske boligselskaber, som, jeg ved ikke, der er et eller andet forfærdeligt lust dernede, med at de ligger og ECB og sponserer nogle af de der tyske ejendomsselskaber ved at give dem lån. Og hvad hedder det? Der er et eller andet dernede, der er lidt... Og hvis du kigger på deres aktier... en dag spurgte om ejendomsaktier, så siger jeg, det burde jo være godt, og Tyskland og alt det der, og en af dem vil købe noget i Sverige, jeg ved ikke, der bliver ud af det. Ja, altså aktiekursen lige er gået nedad. Det ligner jo ikke ligefrem en verden, der har minimale renter, og alt er godt. Tyske ejendomsselskaber... Det tror jeg lige, man skal passe på. Og det, til sydenland, det er der sådan nogle onde tunger, der har fået ondt i et vist sted over, at der er nogen, der har fundet ud af, at ECB faktisk køber alt sådan noget skram. Okay. Og det er jo ligesom, jamen, de kunne jo også købe ligesom hvis den kinesiske nationalbank, Folkets Bank, begyndte at købe Evergrandes lån, ikke? Altså, nogen har fundet ud af, er det bekræftet, eller er det rygter, du hører ude på vandrørene? Okay. Godt. Det er rygter. Men det er nok til, at nogen... ævle bævle op om det, fordi ja. De synes, kan det være rigtigt? Og nu så også det her i Millionærklubben. Ja. Ja, ja. Lars Svendsen, vi har fået eurodollar over en igen, og så har vi altså lige nu og her, som det ser ud, inden I tætter renten op, så ligger den europæiske rente, altså depositrente på 0 og en referente på 0.5%. Ja. Vi får se, om det ændrer sig. Det gør det nok lidt senere på dagen 14-15, altså det tidspunkt, vi skal... Må jeg sige lidt om det der med renterne også? Det er lidt sjovt for en dag, så jeg beskæftiger mig meget med skibe, ikke? Og så en dag, så for nogle af de der rapporter, der kommer, så står der, jeg hæfter mig ikke ved det, at man har jo det, en LIBOR-rente, ikke? Ja, London Interbank Offered Rate. Ja, og hvis du tager det ind, der er mange lån til rederier, så de 6 måneder baseret, så ruller de hver halvår, ikke? Sådan en rente, den er faktisk allerede op i 3.5%. Og så skal banken have en marginal, der er måske 1%, altså hvor godt navn du har som skibsreder, ikke? Men altså, det er faktisk der, vi ligger. Og det er jo så den, der ligesom betyder noget for, altså her er det så rederierne, ikke? Mm. Så altså den der med, at vi sidder og kører rundt nede på 0, det er, altså der er altså nogle steder i hvert fald, hvor det ikke helt er virkeligheden. Altså vi er rykket noget væk fra 0. ECB-møde i dag, det er dagens vigtigste nyhed, og så har vi jo altså selvfølgelig en forventning om, at den danske nationalbank, den følger efter, Henrik, det gør de vel altid lidt senere på dagen, hen og eftermiddagen, der plejer de at komme ud med en rentemelding, der ligner den renteforhold, som ECB gør. Det er vel forventning, eller? Det er det, og så har vi i korte perioder haft nogle marginale afvigelser, tror jeg, på 10 basispunkter eller sådan noget, men ellers er det forventningen, at de følger fuldstændig, hvis ikke der er et eller andet ekstraordinært, der påvirker det. Okay. Man gør det ikke op i procent, man gør det op i timer, hvor mange timer de er bagefter. Men i øvrigt er der jo, de skal jo have en ny nationalbankdirektør, og jeg har fundet en løsning. Det skal være Jakob Ellemann Jensen, fordi Venstre er alligevel gået for lidt, og han skal have et arbejde, man ikke kan sige noget og se alvorligt ud. Han er skabt til det der. Jeg tror, du er skabt til det der, Lars Svendsen. Tag du den post, så er vi måske alle sammen lidt bedre stillet. Så må jeg ikke sige noget i flere år. Svendsen, lad os lige få et blik på dagens aktiemarked. Er der stillhed før storm? Sidder vi bare og venter, eller læner vi os op af de der meget fine stigninger, vi fik i USA i går? Ja, det sidste, vi læner os sådan set op af, er der lidt rygvind fra USA i går, som jo var, det var sådan et eller andet med 1,5% op, eller sådan noget, den næste akt 2. Så vi, der er sådan set god stemning, og der er også lidt optimisme fra Asien, ikke så meget, men lidt. Så der er sådan lidt optimisme, men det er jo sådan lidt, når en dag falder meget, og vi ligger her og fiser rundt omkring 1600 på indekset. Nu er vi 1620, men det er jo sådan lidt et brudpunkt. Det er 20% fra toppen, ikke? Det var 2020, tror jeg, for C25-indekset. Og vi har været lige nede en gang, tror jeg, nede 1560 eller en eller anden ond dag. Men det er ikke et godt sted. Jamen, vi ved ikke, hvad for ben vi skal stå på i de her tider, Lars Svendsen. Men det var måske altså blandt andet en tale fra Lael Brainard, vicedirektøren i Fed, der var ude og sige, at selvfølgelig vil de gøre alt for at få inflationen ned. Men de understreger så også, at der er selvfølgelig risici ved at gå for langt. Og dermed så har man jo sådan, sat sig mellem to heste. Henrik Drutjeberg, du mener også, at der var andre ting, der gjorde, at markedet steg så meget i USA i går. Hvad var det, det handlede om? Jeg tror, der er en grundlæggende frygt i markedet for at misse ud, om man så må sige, hvis tingene pludselig begynder at arte sig positivt igen. Vi så juli måned, tror jeg, kommer ind som en af de 10 bedste måneder de sidste 40 år. Så det er en lille smule ærgerligt at have parkeret sig selv på sidelinjen, og når vi ser på, om folk har det, hvis du både kigger på hedgefond-positionering, men også på den her fundmanager-survey, som Bank of America offentliggør en gang om måneden, så er antallet af investorer med ret høje cash-positioner, det er faktisk på niveau med finanskrisen. Så der skal ikke så mange sådan små pip i den rigtige retning, før der er nogle investorer, der er ret motiveret for at komme i markedet igen. Så det er den her balance, som jeg tror, vi skal vende os til, at vi får dage, hvor det falder, fordi der er masser af dårlige ting, vi kan få øje på derude. Men omvendt så er der også virkelig, virkelig meget likviditet til stede i markedet stadigvæk, ovenpå alt det, vi har været igennem. Og den likviditet vil gerne placeres. Der er mange penge derude, men Henrik, nu hvor vi er inde i et nyt renteregime, altså renterne stiger, så er der vel kommet alternativer til aktier? Altså kan vi tale om Tina stadigvæk, der er sådan noget alternativ, eller er hun for alvor forsvundet? Hun er i hvert fald stikket for noget, men vi er jo stadig i en situation, hvor jeg tror, at mange investorer har svært ved præcis at tolke centralbankerne. Nu nævnte du talen i går fra Fed, som jo, altså, synes jeg i virkeligheden kommunikativt, er sluppet virkelig dårligt for de sidste 3-4-5 måneder her. Hvor man går fra den der meget barske tone, der havde vi næsten bekæmpe inflation for enhver pris, til møde i juli, hvor centralbankchefen selv er ude at sige, vi overgår til det, de kalder data-dependent, altså vi ser tiden an, vi ser data an, og så lægger vi vores politik derefter, som alt andet lige vil mene, at det mest fornuftige, i stedet for at have sådan et erklæret mål, og så forfølger man det med, det er mærkeligt ikke at gøre det. Med skyklapper på, til at han så igen holder en tale ved det store møde i Jackson Hole i august, hvor han slår over i den her meget skarpe retorik igen, som har startet det fald, som ja, sådan set har eksisteret lige siden. Ikke? Mm. Faktisk rigtig først for alvor brudt i går med den positive vending. Så jeg synes, vi har set et Fed, der kommunikerer super svagt i forhold til, hvad jeg har været vant til i de snart 22-23 år, jeg har lavet det her, så har jeg ikke set dem vakle så meget fra møde til møde, om de er det ene eller det andet. Det er svære tider, og der er masser af usikkerhed derude, og også former for usikkerhed, som vi måske aldrig har prøvet før i vores levetid. Der er krig i Europa, der er pandemier, der er alt muligt andet. Der er også noget værdeligt, som er lidt mere ekstremt, end vi måske har prøvet det før. Så det er jo altså ja, masser af usikkerhed. Det er altså måske også en af de grunde til, at det er svært at være centralbankchef. Men Henrik, må lige stikke en kæp i hjulet inden du, fordi du siger noget klogt, og det vil jeg gerne høre. Tak, Lav. Nå, men jeg vil gerne høre det mere. Du sidder og siger, at man har ikke siden finanskrisen været så, var det likvid, du sagde. Mm. Så spørger jamen, hvor i finanskrisen var det inden? Det må være et stykke inden finanskrisen, så. Altså, når det havde altså, rullet. Et godt stykke inden. Altså, når det hele lortet bullerede, og det fandt om hjørnet på os, så det var der. Yes. Så var det fuld af cash, og ja. Så har man jo, sammen når man har cash, har man jo handlefrihed til at gøre noget. Det er rigtigt. Ja, okay. Bare lige, og det er jo det, der skaber de her dage, hvor det pludselig stiger så kraftigt. Eller for eksempel, at der kommer en juli måned, hvor aktiemarkedet stiger, var det 12-14%, lidt afhængig af, hvilken valuta du måler i, og hvilken marked du kigger på. Og det gør jo, at man som investor er afsindig. Det, jeg siger, hun er ikke helt forsvundet, Tina. Man er bange for at misse ud på det aktiv, der stadigvæk har det største afkastpotentiale. Ikke? Mm. Det skal man ikke være om DSB. Man misser ikke toget der, for det kører slet ikke. Så det handler også ikke. Det har altså været fantastiske år siden finanskrisen, og så er der altså her de seneste par år, det har været lidt sværere at være aktieinvestor. Men Henrik Drusebjerg, igennem hele den der opgangstid, som der var efter finanskrisen, hvor aktierne nærmest kun kunne gå en vej, så hørte jeg jo altså også kloge mennesker, der har haft stand på det her, der rendte rundt og sagde, altså træerne vokser egentlig ikke ind i himlen. Lige pludselig så stopper det altså det der, pas nu på pengene. Alligevel så virker det som, at markederne blev sindssygt nervøse, da det så skete. Hvordan kan det være? Ja, men I regner med det, men regner ikke rigtig med det alligevel. Nej, men sådan er det jo. Altså, det vil sige, i 2010, der startede vi verdenshistoriens største finansielle eksperiment. Med ekstremt lave til negative renter, og så den her enorme pengeudpumpning fra centralbankerne i form af de her kvantitative lempelsesprogrammer. Og det havde så sin levetid i kølvandet på finanskrisen frem til corona, og da corona så kommer, så får det et ordentligt los bag i igen. Og det vil sige, det har haft en positiv, enormt positiv effekt på aktivpriserne, om det er boliger, om det er aktier, eller om det er ure og kunst og vin for den sags skyld, så har det bare banket priserne op på alting. Og det har virket indtil videre. Det jeg i hvert fald ved, jeg selv har sagt igennem hele det her, det er, det virker indtil videre, men der er ingen, der aner, hvor det ender. Og jeg tror i virkeligheden, at det er den usikkerhed. Ender det så i hyperinflation? At det er det, vi ser nu? Er inflationen en konsekvens af den pengepolitik, vi har ført de sidste 12 år? Eller er inflationen en konsekvens af, at der har været en pandemi med nedlukninger og produktionsbegrænsninger og logistikkaos og alt muligt andet? Er det en konsekvens af, at der er krig, og vi har en forsyningsenergipotentiel krise her? Eller er det en kombination af alle tre på én gang? Det gør selvfølgelig, at investorerne og så nogen som mig er ret nervøse, fordi vi har ikke været der før. Vi har ikke prøvet det før. Nogle af tingene kan vi analysere, og nogle af tingene har vi ikke Kinamands chance for at analysere. Jeg aner ikke, om Putin går til højre eller til venstre i morgen. Og det er jo et ret væsentligt element i min strategi i dag, at han gør det ene eller det andet. Og det skal jeg på en eller anden måde forsøge at forholde mig til. Ja, hvordan gør du så det, Henrik? For det er jo altså også det, som vores lyttere sikkert sidder og prøver at forholde sig til derude. Der er ikke nogen af os, der ved, hvad fremtiden bringer. Men vi må på en eller anden måde prøve at arbejde med forskellige scenarier. Ja. Hvordan gør du det? Jamen, Lav, han spurgte mig lige, inden vi gik i gang her, noget at svare halvt, ikke? Men jeg bliver spurgt tit, er du bull eller er du bear? Så siger jeg, ingen af delene, jeg er en kylling i øjeblikket. Og hvordan skal det forstås? Jamen, det skal forstås sådan, at jeg er ret ydmyg over for den situation, vi står i, så hvad har vi gjort strategimæssigt? Vi har trukket stort set alle vores vedmål ind til kroppen og stillet os midt på vejen med armene helt ned langs siden. Fordi jeg anerkender på den ene side, at vi har sindssygt gode nøgletal for en lang række økonomier. Rigtig mange af de nøgletal, det er det, man kalder lagging indicators. Det er noget, der først vil ændre sig til noget dårligere sent inde i en nedtur. Så det, selvom det ser rart og dejligt ud, så skal man altså ikke læne sig alt for meget ind i det. Hvis vi ser på nogle af de mere fremadskuende tal, det kan være sådan noget som PMI-tal, det her Purchase Managers Index, så er de for alvor begyndt at pege sydover. Det er en bekymring. På den anden side, så ved jeg, at der er masser af likviditet derude, apropos snakken, vi havde for et øjeblik siden. Så hvis noget af det her vender bare en lille smule, så er der rigelig ammunition til at skabe en ret voldsom rekyl i finansmarkederne. Så ved jeg også, at det er centralbankerne, der styrer det. Jeg ved også, hvad deres mål er. De vil gerne have knækket inflationen. Det har vi jo rent faktisk opnået i USA. Så jeg tror ikke, den amerikanske centralbank bliver på den linje, de er på ret længe endnu, før de i første omgang vil stoppe op. Og jeg tror ikke, vi skal ret langt ind i 23, før de begynder at sætte renten ned igen. Igen noget, der kan give ammunition til en pæn optur for risikable aktiver. I Europa er den anden sag, og det er afledt af en krig, hvor jeg siger, mit gæt på, hvad Putin gør i morgen, eller om en måned, eller om et halvt år, det er lige så godt som alle andres gæt. Det er et gæt, og det vil jeg ikke basere min strategi på, men det har bare så stor betydning for det hele lige nu. Så jeg vil hverken vædde negativt på det, eller jeg vil vædde positivt på det. Derfor har vi stillet os lige midt på vejen. Og det lyder jo sådan set meget sikkert, men det er jo også svært at stå der midt på vejen, Henrik, fordi når det vender, så vil man jo også gerne være med. Hvor hurtigt kan I være inde igen? Jamen, så er man jo med. Hvis man står midt på vejen, så er man jo med. Så har man den aktieeksponering, man skal have. Man har ikke taget ekstraordinære vædemål på den. Vi har sådan tvistet lidt inden for den. Vi har flere amerikanske aktier, end vi normalt vil have. Vi har lidt flere asiatiske aktier, og så er vi nedtonet i Europa. Men det er det, vi holder det til. Okay. For jeg vil ikke stå og vide, når et gæt er et så væsentligt del af det, der bliver den samlede strategi. Men så må du lige sige det tydeligt, så folk ude i prærien derude kan høre det og forstå det også. Altså, når du siger, jeg står med på vejen, så har du en vægt, som er på en eller anden måde markedsvægt, eller hvad? Hvor meget har du obligation, hvor meget har du aktier, hvor meget har du dit og der? Ja, det kommer helt an på den enkelte kunde. Ja, jamen, du kan sige, hvis udgangspunktet er en 50-50, jamen, så er det det, jeg har. Så har jeg ikke mere end 50% i aktier. Jeg er heller ikke mindre. Og resten af obligationer, hvad er det? For det er jo noget frygteligt noget i morgen. Det kan du ikke sige noget om. Det kommer an på... Ja, noget må du vælge, mand. Ja, vi vælger, men det kommer an på, hvilken risikoprofil den enkelte kunde har. Så vi har ikke sådan en fast, der er vores samlede strategi, og det har alle så. Alle vores kunder har individuelle porteføljer, der er snikkereret lige præcis til dem. Så det kan jeg desværre ikke sige sådan et eller andet generelt om. Vi har en kombination af statsgæld for USA, vi har også noget statsgæld i Europa. Vi har high yield obligationer, der har vi lidt flere fra emerging markets, end vi normalt vil have. Men det er sådan små justeringer inden for det samlede. Altså kort løbetid, så du har kursstabilitet? Nej, ikke nødvendigvis. Nå. Det er også sådan en midt på vejen. Når man stiller sig midt på vejen, Henrik, så er man jo heller ikke med på lige der, hvor det kører stærkest. Nej. Er det fair nok? Det synes jeg. Mm-hmm. Jeg vil hellere miste de første 10-15%, hvis det er det, der er risikoen, end jeg vil gå ud og tage et vedmål på noget nu, som er et gæt. Okay. Lad os prøve at zoome lidt ind på forskellige økonomier rundt omkring i verden. Global økonomi, hvordan det egentlig går med det. Jeg tænker, vi starter i USA, hvor arbejdsmarkedet jo i hvert fald er temmelig presset stadigvæk. Og det går, hvad du siger, at tallene begynder også at pege den rigtige vej, og det går måske bedre i amerikansk økonomi end så mange andre steder i verden. Men der er dog også nogle ret voldsomme problemer, blandt andet på arbejdsmarkedet. For hver to ledige job, så er der altså kun en ledig medarbejder. Der er altså også masser af strejker på vej. Jeg så, at UPS, de var ude at sige, at 250.000 af deres medarbejdere, de har tænkt sig at strejke nu, fordi de ikke kan forhandle de formentlig lønvilkår hjem. I hvert fald vilkår, jeg ved ikke, om det præcis var løn, men lad os bare sige, at det er det, det handler om. Man kunne godt forestille sig, der kommer meget mere af det. Og så er der et nyt fænomen, som jeg er begyndt at læse om. Jeg tror, at Slav Svendsen har bragt det på banen her i udsendelsen. Quiet quitters. Det kan godt være, man har et job. Det kan godt være, man sidder på en arbejdsplads. Man laver bare ikke rigtig noget. Altså, hvad det er ligesom, jeg står her og holder kæft. Det er det samme. Ja, Lars Svendsen, hvornår har du nok til at holde kæft? Så er du virkelig dårlig til dit arbejde, Lars. Ja, men det er jo ret interessant, det der faktisk. Ja. Til sydlande et fænomen, som begynder at brede sig rundt omkring i hele verden. Folk, de bestemmer sådan set selv. De holder bare fast i bordkanten, og det kan de åbenbart tillade sig at gøre, fordi det er så svært at finde nye medarbejdere derovre. Ja. Hele det der arbejdsmarked og fundamentet under det, som jeg synes ser ud til at, sådan at forvitre en lille bitte smule. Henrik, hvad mener du om det? Jeg mener, at det er en stærk frist. Som jeg sagde før, så er der lagging indicators, og der er forward-looking indicators. Og arbejdsmarkedet er en lagging, det vil sige, du kan se historisk på det, at når du tager tidsperioder, hvor der har været recessioner, så fra recessionen bliver dateret, at den starter til, at arbejdsløsheden rent faktisk begynder at stige, så du typisk næsten halvvejs igennem recessionen. Det er først der, at virksomhederne går fra at konstatere, at der er en nedtur, vi får færre ordre, til at man får eksekveret fyringerne, til opsigelsesvarslerne er udløbet, og folk rent faktisk ryger ud af døren. Mm. Så det er derfor, at man skal ikke kigge på arbejdsmarkedet og tænke, hold kæft, det går godt. Det er et absolut øjebliksbillede. Hvis du kigger på de tal, der siger noget om, hvad ordreindgangen, og dermed sandsynligheden for, at alle de her medarbejdere bevarer deres job om 3-6 måneder, så vil jeg ikke være specielt aggressiv i mine lønforhandlinger, fordi lige om lidt så kommer de alle sammen til at sidde og glæde sig over den stol, de har, og kommer til at holde rigtig, rigtig godt fast i den. Lars Svendsen, er du enig i det? Man skal passe på med at være quiet quitter? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er et adfærdsfænomen, at der, som jeg forstår det, der er det jo, at især yngre mennesker finder ud af, at arbejdet måske har fyldt for meget, og de skal kunne klare det, uden at tage det med hjem og have ekstra timer og alt muligt andet. Så på en eller anden måde, så altså, det er en måde at leve mere harmonisk med livet, sådan forstår jeg det. Så det er mere sådan en adfærd jo. Men det vil jo nedsætte produktiviteten. Hvis Præcis. Vi alle sammen har puklet lidt mere, end vi skulle, så vil det jo. Og så hvis de gamle ikke, det er jo det der andet problem, det er jo det, at i USA forsvinder de gamle til sydlandet på arbejdsmarkedet, ikke? De kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor arbejdsstyrken er blevet mindre. Og til sydlandet, så er der jo mange, der siger, at vi gider ikke mere. Og så de gamle tager tidligere pension, og de unge, de gider ikke lave noget, så har man jo ligesom et arbejdskraftproblem. Men altså, jo, men det er jo rigtigt, og det er jo også helt sin problem med det der med hvad der er leading, og hvad der er lagging, ikke? Og de der, og der må man bare så også sige jo, det med centralbankerne, nu får vi lige vendt tilbage til en oplæg, at de er jo ikke foran, vel? Altså, de er jo virkelig en bagefter. Så derfor, hvis vi hele tiden siger, nu sætter de i dag renten op, ja, men det skulle de jo ikke lov for længe, længe siden. Men de vil jo heller ikke komme i den situation, hvor de træder for hårdt på bremsen, og så siger de, økonomien begynder at tåne ned, hvis det der over russer og alt i ballade og gas og hele cirkuset kører videre. Så sidder de og siger, hold kæft, de sætter renten op og smadrer det hele, og flækstålene til jul bliver ved, man stiger i rente og alt det der, og så gør I det værre. Så ligesom, de har jo ikke rigtig lyst til at tage. De får jo lidt ansvaret for det, så derfor siger jeg, at vi går langsomt frem. Ikke? Ja, men det tror jeg, hvis du er centralbankchef, så vil jeg støtte dem så langt og sige, jeg vil, hvis det var mig, der sad ved bordet også til en værelse, så siger jeg, at jeg vil hellere være lidt efter kurven. Ja. Ja, ja, ja. Fordi det er nemmere, hvis noget løber for langt, og bremse det lidt op, end det er at gå ud og smadre det, og så med overbevisning i stemmen skulle til at pumpe liv i det igen bagefter. Ja, ja. Så jeg synes faktisk, der er en vis rimelighed i pointen om, at man har været lidt langsom på aftrækkerne. Ja, ja, ja. Det er meget nemt at stå udefra og sige, prøv at I er alt for langt efter kurven, for de er efter kurven. Det viser det jo med al tydelighed. Men der er også ført en politik på baggrund af en pandemi, der så afløses af den her krig, som man jo ikke havde forudset, da man anlagde politikken ud fra pandemien. Nej, nej, nej. Og man vidste heller ikke, om pandemien ville blusse op igen her til efteråret, eller om vi pludselig håndterer corona som noget Men det er jo bare et vilkår, Henrik. Vi ved jo aldrig, hvad der kommer til at ske. Men det er også derfor, jeg siger, jeg synes ikke, at det tjener noget eller nogen at stå og hælde centralbankerne ned af brættet for at være for langsomt ude. Jeg mener sådan set, det er meget begavet, at de ikke er gået for hårdt til værks for tidligt, for man kendte ikke situationen. Og nu står vi med noget helt nyt, som du også sagde før. Vi har en krig midt i Europa, der er ved at skabe en potentiel energikrise. Så skal man til at navigere ud fra det. Det er et helt nyt scenarie i forhold til det, der har ført politik for de sidste 10 år. Ja, I kan selvfølgelig som altid skrive ind til mig på 42 42 03 21, hvis I har kommentarer eller spørgsmål til Lars Svendsen eller Henrik Drusebjerg, som jeg har med her i studiet her. Thomas, han har blandt andet en kommentar, han skriver, at Drusebjerg plejer altid at være så positiv på markedet, når han er i millionærklubben. Det er ikke godt, når han for en gang skyld er negativ. Der er sådan en Drusebjerg-effekt der, som man bliver nervøs over. Er det værre nu, Henrik, end sådan, du plejer at se på markedet? Det skal man. Ej, man skal jo ikke være positiv for enhver pris. Vores base case, det er, jeg tror ikke, vi undgår en recession i Europa. Det får vi. Den gode nyhed er, hvis jeg skal opretholde den positive fan, det er, at det er også i vid udstrækning priset. Så ser på de aktiefald, vi har haft siden 1. januar, og frem til nu, som så lige blev bedre lidt i juli, men det er jo så stort set ved at være væk igen med de seneste 1,5-2 ugers bevægelser her, så er vi der, hvor vi i gennemsnit priser en fuld recession. Og derfor skal man jo huske på, når man kigger på aktiemarkedet, at det aktiemarkedet forsøger at forecaste, det er, hvordan verden ser ud om 6-9 måneder. Mm-hmm. Og om 6-9 måneder, der tror jeg, at vi står i en situation, hvor vi har haft en recession i Europa. Vi har centralbanker, der er i gang med at lempe igen. Og vi har et USA og et Kina, der har sat væksten farten ned, men de er ikke gået i decideret recession. Det er sådan vores base case. Men de vil også være der. USA vil også være vendt rundt på renten. Kina er jo i gang med, som det eneste land i verden, står set, at sætte renterne ned i øjeblikket. Så jeg tror, vi har taget langt de fleste af de øretæver, vi skal have på finansmarkederne. Og det er også derfor, vi ser de her bevægelser fra dag til dag, at hvis der bare kommer for eksempel talen i går, en der siger, altså, vi er ikke kun ude efter inflationen, zoom, så stiger det 2%. Det er fordi, at markedet ved godt, at om 6-9 måneder, så ser det her markant anderledes ud. Og så er det, man bliver bange for at blive efterladt på perronen, som mange blev i juli måned. Men så var der alligevel måske lidt gode nyheder, i hvert fald til dem, der har med rentetilpasningslån det derhjemme. Der har været masser af dårlige nyheder til dem her på det seneste. Nej, så hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det her. Nu, i dag, jeg hørte også i radioen på vej herinde, at boligpriserne falder. Jeg tror, det er 4 katastrofetal for Finansministeriet. Boligpriserne ned 4,5%. Hold nu kæft. Altså, undskyld, jeg siger det. Hvis man nu kigger på, altså dropper kalenderen et kort øjeblik, og så lige kigger på 20 og 21 og ser, hvor meget boligpriserne steg der, så er det her en meget fin justering, lidt ned for et fuldstændig absurd højt stigningsniveau de sidste 1,5-2 år. Ikke? Og det samme gælder jo aktiemarkedet. Det skal man også lige huske på, at halvdelen af 20 og 21, der stiger det, tror jeg, et par 20% i sidste halvdel af 20, og det stiger 30% i løbet af 21. Så hvis man lige prøver at brede det lidt ud og ser på, hvor man er i sin portefølje, så vil jeg sige, der er mange, der kan lære meget af at smide kalenderen over højre skulder. Jamen Henrik, du ved godt, at uanset hvor godt vi er ved muffen, så er det altid sjovere at gå en kry op end en kry ned. Det gør ondt. Det er sandt. Peter Møller på Amager, han sidder og kigger lidt på obligationsmarkedet. Han spørger, hvor stor en risiko er der for, at obligationsmarkedet vil kollapse? Altså noget, som Lars Svendsen har været stærkt bekymret for, at det vil kollapse. Ja. Eksisterer det i din måde at kigge på markedet på? Altså selvfølgelig eksisterer det. Ja. Men jeg er nødt til at sige, man er jo, som jeg nogle gange lidt efter Lav med udtalelserne, fordi han godt kan lide at være bombastisk. Hvis et obligationsmarked kollapser, hvad mener man så med det? Det er, at renten stiger mere end 1% i løbet af en måned. Okay, så det er kursen, der kollapser. Ja, jamen det er jo renten, og det er jo så kursen, okay, og det er det, vi interesserer os for. Når man siger, det kollapser, så i min optik, så jeg har set obligationsmarkedet kollapse i korte perioder under for eksempel finanskrisen, hvor der for eksempel ikke er en prisstillelse. Du kan ikke handle noget. Det er jo så. Og det vil sige, at al finansiering reelt bryder sammen. Hvis det er det, vi taler om, så nej, så fylder det ikke ret meget, men det er da en risiko, og vi har set det i glimt i perioder. Det er jo derfor, at Tina ikke er død. Det er jo, fordi vi endnu ikke ved, hvor slutter renten. Hvor langt når centralbankerne at gøre, før de skal til at vende rundt. Og så længe de hæver, så kan du faktisk gå ud, og det så vi jo den første halvdel af i år, og få flere øretæver på obligationsmarkedet, end du reelt set fik på aktiemarkedet. Det var først med de allersidste fald, at aktiemarkedet indhentede obligationsmarkedet. Så Det er en del af den kæmpe justering, der skal til oven på det her gigantiske finansielle eksperiment, vi har ført siden 2010. Og derfor har vi rigtig mange investorer i dag, der har meget, meget, meget begrænsede mængder af obligationer. Vi har set flere, der bytter dem ud med udbytteaktier. Og så putter de slettelagt på computeren, der hvor kursudviklingen står, så de bare glæder sig over udbyttet, der kommer, og så ser de ikke, at porteføljen står og svinger samtidig, og så betragter det som en obligation i virkeligheden. Fordi der er stadigvæk, altså alle taler om aktiebobler. Den største boble af dem alle sammen, det er jo obligationsmarkedet, fordi centralbankerne har ligget for de her pengeudstedelser og købt i 12 år i træk. Men den gode gamle bankmandssnak, Henrik Drusebær, som jo er jo nærmest hellig brød, at man skal altså både have obligationer og aktier i sin portefølje, det er der blevet sagt igennem, ja, jeg ved ikke, mange år tilbage. Det var sådan god latin i hvert fald, da jeg var bankelev. Er den død? Det har det jo i hvert fald været i en periode, ikke? Fordi hvis man brugte obligationerne som en forsikring, så kan man sige, at indtil at renterne begyndte at stige her, så var deres funktion, at de kostede det dobbelt af, hvad de plejede. Til gengæld dækkede de ikke, hvis det gik galt. Fordi de ikke rigtig kunne, og det er de færreste, der gider købe den forsikring. Ikke? Ja. Så vi har rigtig mange, der har minimeret enten deres obligationsafdeling, allokering, eller helt fjernet den. Og jeg tror også, det handler for rigtig mange investorer, slet ikke alt, men for mange handler det jo om, og måske endnu mere i det segment, vi beskæftiger os i, hvor mange af de penge, de har, det er faktisk ikke engang til dem selv. Det er til næste generation, og næste generation, osv. Der kan man godt tillade sig at tænke risikomæssigt i nogle helt, helt andre baner. Mm. Og diskutere nødvendigheden af overhovedet at have obligationer. Der er altså også, når vi har sådan en kæld som dig, Drusberg, så skal vi lige tage den op med det samme, for det har vi ikke rigtig gjort med nogen. Det er, at i virkeligheden, så er, realrenterne, de er jo gået amok i minus, fordi inflationen er gået amok. Ja. Godt nok er renten steget på de tyske obligationer, der er den jo rykket op med 1,75% og sådan noget, men inflationen er jo rykket op med 6%. Så kan man diskutere, hvor lang tid den holder. Det er jo det der balladepunkt, der er. Altså, for der er jo ikke rigtig nogen, der regner med, at vi får 8% inflation i Europa de næste 10 år, hvor sådan en obligation løber vel. Så ligesom, vi kommer jo ned på et eller andet, vi dæmper os ned på et eller andet, og så er der sådan, at falder den som en sten ned. Det er jo det, nærmest centralbankerne siger. Vi skal ned på 2% igen, siger de. Men siger, ja, men hvis realistisk set, altså det bliver jo ikke i år, vel. Der, hvis vi kommer ned på, for det her år i gennemsnit, kommer ned på måske 6%. Så skal vi være lykkelige, ikke? Måske kan vi ikke engang nå derned. Så det næste år, hvad bliver det? Ja, det bliver måske 4-5%, ikke? Hvis vi tror på, at vi kommer derned. Men realrenterne er jo i virkeligheden gået ekstremt i minus. Ja. Og det gør jo, at renterne egentlig burde stige mere, men det har de ikke gjort. Mm. Og derfor står man jo sådan lidt i en limbo, hvor skal man, hvis du er sådan meget systemtro, så skulle du jo sige, jamen jeg tror jo på, at vi får banket renten ned i inflationen. 2% ergo kunne vi vende tilbage til de her mini-renter, ikke? Men. Det var jo altså formentlig 2 år før, at vi når under 3% inflation, ikke? Og så skal du ligge og synes, det er sjovt at have en tysk obligation, der giver dig 1,6% i rente, ikke? Er det godt? Nej. Hvad tror du på, Lars Svendsen, at vi kommer ned på i rente igen? I rente eller inflation? Eller undskyld, inflation? Jamen, jeg tror, at... og det er jo så et gæld i togen, men jeg tror bare, du får sådan en... At man får det presset ned af, men altså, jeg tror, at katten er sluppet ud af sækken. Mm. Vi kommer ikke tilbage til det der i en 2%. Vi må indstille os på, at måske 3-4%, måske op til 5%, og det er jo, normen i Europa fremover. Det er jo også stadigvæk ganske lidt, kan man sige. Jo, det er til at leve med, men det er jo ikke det der gamle tyske system med, at den skal ligge helt ned på et eller andet, som er... Den illusion tror jeg ikke på. Og hvis det er tilfældet, så skal du blive langt væk på obligationen. Ja. Henrik Drusebær, lad mig svinge dig tilbage til noget, du sagde lidt tidligere i programmet omkring recession, og at Europa formentlig kommer til at gå i recession. Det er allerede handlet ind, eller priset ind i markedet, siger du, 6-9 måneder ude i fremtiden. Hvor lang tid var sådan en recession så? Det er et virkelig godt spørgsmål. Tusind tak. Det er jo recessioner, som regel ikke så svære at forudse. Det, der er rigtig svært at forudse, det er længden og dybden af dem. Bliver det en mild, eller bliver det en barsk recession? Og hvor længe kommer den til at holde os fast, om man så må sige. Men de varer jo typisk ikke særlig lang tid. Altså, jeg mener, gennemsnittet er 7 eller 8, 9 måneder i den dur. Og det vil sige, jeg mener, vi har været i recession i Europa i et stykke tid nu. Så altså året ud, så tror jeg, vi begynder at kigge ind i noget andet. Men vi er igen tilbage ved, at det kommer an på, hvordan den krig udvikler sig. Mm-hmm. Og det er derfor, jeg siger, jeg synes, at det som i min position som rådgiver her, er ekstremt svært at sige til folk, både selv eller køb. Og det er derfor, jeg har valgt den her lidt kyllingeragtige tilgang. Ja, det må man sige. Og vi siger, så holder vi fast ved, at dem, vi arbejder med, det er langsigtede investorer. Så stil jer midt på i forhold til det, og lad være at tage aktive vedmål her de næste par måneder, før vi har mere klarhed over. Og jeg mener så, at den krig har bevæget sig ind i en fase, hvor jeg tror, vi ganske snart bliver klogere. Det tror jeg også. Ukrainerne har mobiliseret, hvad det tyder på, er det, de kan mobilisere for at forsøge at slå russerne tilbage her. Og vi har hørt meget lidt. Der har faktisk været enormt stille de sidste halvanden, to uger, og især sammenholdt med, hvordan de ellers har informeret om alt, hvad de har gået og lavet. Og det er selvfølgelig en del af deres operationelle sikkerhed. De forsøger at opretholde, så russerne ikke ved, hvad de render rundt og laver. Men det kan jo gå altså alle veje, det her. Det kan være, at det lykkes dem at slå russerne tilbage. Det kan være, at det lykkes dem at smide dem helt ud. Det må tiden vise. Det vil i hvert fald ændre situationen betydeligt. Det kan også være, at det viser sig, at på trods af, at de har mobiliseret alt, hvad de kan mobilisere, at de ikke rigtig kan rykke ved russerne. De får måske skubbet dem et par kilometer baglæns, men det er det. Så vil der også pludselig være en ny situation, hvor en fredsforhandling vil være mere sandsynlig. Fordi hvis man med alt, hvad man kan mobilisere, ikke opnår større succes, så er det, hvad man skal se at få slået nogle streger, inden man mister mere, end man allerede har gjort. Så jeg tror, vi har bevæget os ind i en ret afgørende fase, hvor vi er blevet mere sandsynligt, at vi vil se landene nærme sig hinanden i nogle forhandlinger på den anden side af det her, end det har været indtil videre. Så hvor stor effekt kunne du forestille dig, at det går af på aktiemarkederne, hvis vi sådan får hurtigt en fredsproces i gang? Det vil have en kæmpe effekt, fordi gassen, det er noget, der kan skrues op for fra den ene dag til den anden, mere eller mindre. Og det vil sige, at du kan få taget virkelig luft ud af inflationen i Europa på ultrakort sigt. Og det vil skabe en kæmpe optimisme, tror jeg, for de finansielle markeder. Jamen, forklar mig lige lidt om det, Henrik, fordi jeg tænker, at uanset om der bliver fred imellem Rusland og Ukraine, så har vi vel set os sur på Rusland, og så bliver der vel lukket ned der? Men jeg vil våge påstå, at der bliver ingen fred, uden at man åbner for Rusland, ellers indgår de ikke freden. Okay. De kommer ikke til at opretholde den situation, hvor de er fuldstændig afskåret fra resten af verden, og samtidig siger ja til at holde fred. De vil have åbnet for noget. Det kan godt være, at de finder sig i nogle sanktioner, men de vil have åbnet for noget. Og skal jeg passe meget på, hvad jeg siger, når mikrofonen er tændt her, men i takt med, at arbejdsløsheden begynder at stige i Europa, og kritikken af siddende regeringer stiger, vi er der ikke endnu. Det er jo først nu, at vi begynder at føle for alvor på egen krop, hvad det vil sige at have støttet Ukraine i krigen mod Rusland. Og det kan potentielt blive meget værre hen over vinteren, og meget dyrere for den enkelte husholdning. Så vil der også være et stigende pres for, at de europæiske politikere er med til at finde nogle løsninger sammen med Rusland. Jeg tror, der er en grænse for, hvor meget smerte man har lyst til at tage internt for at hjælpe eksternt. Så det her med, at alle europæiske politikere nu render rundt og siger, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, og vi skal finde på nye løsninger, det er bare tomme ord? Nej, det tror jeg ikke er tomme ord, men det er jo ord, der tager tid. Det er jo ikke noget, de kan gøre inden for det næste år eller to. Det vil for en meget, meget stor del af det tage mellem 5 og 10 år for alvor at gøre os uafhængige af russisk gas. Og det er jo blevet accelereret ganske betydeligt, og vil formentlig betyde et år eller to ned ad vejen, efter krigen forhåbentlig er sluttet, at gaspriserne vil falde til et ekstremt lavt niveau, for så bliver det jo pludselig et spørgsmål om, hvor længe og hvor meget kan man overhovedet sælge til Europa, når vi kigger fremad. Tyskerne har besluttet sig for at holde liv i deres atomkraftværker indtil videre. Der bliver, jeg skal selv have en varmepumpe her, om ikke så forfærdeligt længe. Kan jeg forfærdeligt længe? Jamen, den har været bestilt siden februar, og noget, der tyder på, at den rent faktisk bliver leveret. Hvad hedder det? Jeg er ved at bygge et nyt hus, og det er derfor, og jeg kunne ikke vælge andet i virkeligheden. Men der er virkelig mange, der har flyttet deres energi, så du får en lavere efterspørgsel, og det vil pludselig gå op for dem, der rent faktisk producerer gas, at det er måske for Europas vedkommende spørgsmål om tid, hvor længe det reelt er et marked, man kan afsætte til, fordi det her er virkelig blevet sat på dagsordenen. Lars Svensson, hvis vi får en eller anden form for løsning på et eller andet tidspunkt her i forhold til Ukraine og Rusland, og der ikke er så mange problemer mere med gasleverancerne, hvad betyder det for dine aktier? Du har jo sådan set nyt meget godt af nogle af de her tankskibe i hvert fald. Jo, det skal nok rulle videre, fordi jeg har været bagefter, ikke? Men og olieprisen er faktisk, hvis I vil have en god nyhed, så er det, at olieprisen er jo kommet ned der på omkring $85 nu, ikke? Og det er jo, altså den var op og røre 130 eller lidt over, da det var værst herunder, da det hele brød løst over. Men så det tyder jo lidt på, at det er jo et internationalt marked, et rigtigt marked, for gasmarkedet, det er en stor, vil jeg påstå, manipulation. Men det er der ikke nogen, der forstår. Fordi det er så indviklet, og jeg kan heller ikke. Men det er en stor gang spændende humbug, hvad der foregår i markedet. Og derfor er det, at vi også kan få den der gas prisboble og elprisboble demonteret forholdsvis hurtigt, hvis EU forstår det. Der er fem forhold, der bestemmer alt i den her verden. Det er udbud og efterspørgsel. Det er ikke udbud, der er for dårligt. Det er, vi er forskrækket for russerne, men det er ikke for alvor helt vanvittigt galt. Så er der efterspørgselen. Den er så gået ned. Den er faktisk faldet med 20% på gassen, ikke? Og russerne leverer vist nok 35% af EU's gasforbrug, men altså mere importen, ikke? Så er der strukturen, og det er der, den er galt. Det er et totalt vanvittigt marked, der er gået agurk. Det er et kunstigt marked, og derfor er der overophedning inde i en lukket beholder. Derfor er priserne gået fuldstændig agurk. Og nogle af Uniper, der er et af de største, de har mere kraftkapacitet end Ørsted, de er jo nærmest ved at gå nedenom og hjem for anden eller tredje gang. Ejet af Fortum. Aktien er faldet til en tiendedel. Og så har vi mennesker, og det er jo der, den anden faktor er galt, det er, at dem i EU aner ikke, hvad de laver, og så er Putin, han er en grov, han sparker dem over benet så meget, de kan. Og så er der tiden, og det er jo et problem, at er vi i en fase, der er meget følsom på alle mulige måder. Italien er ved at falde, støvnen er næsten ved at falde, Europa i øjeblikket, som noget af det sidste politiske, men det blander jeg mig ikke i, men der er noget uro i systemet dernede. Ikke? Men det er strukturen, der er galt, men derfor kan gasprisboomet også, det bliver jo ikke, nok ikke tilbage til det gamle, men det kan blive markant droslet ned. Og det er jeg ikke så bange for, at olieprisen er fin, så ved jeg det derfor. Altså, jeg tror faktisk, hvis man sad et roligt og sagde, nu starter vi forfra og tænker det her igennem, så tror jeg, at man overdriver betydningen af krigen i Ukraine. Vi har stedet os blind på det. Og så fordi det der kører løs med strøm og med gas, så bliver det helt galt. Ikke? Så er vi derfor lidt vant til at køle kraftværkerne og dit og dat og mange andre mærkelige ting, men det er altså til at overskue. Henrik, strukturelle problemer, spekulation, svindel og humbug i det der gasmarked, ser du også det? Måske ikke helt så bombastisk, som Lav gør, men der er jo nogle mærkelige afregningsprincipper, som gør, at det i hvert fald inden for strøm, at den dyrest afregnede kilowattime, der ligesom bliver det, der afgør. Og det er jo helt paradoksalt, når vi for eksempel i Danmark kunne producere vind, eller kan producere vind, til helt, helt, helt andre omkostninger, når det blæser lidt. Ikke? Så der er i hvert fald nogle muligheder for politisk at gribe det an på en anden måde og sikre et andet system for prisgenerering, end det, der findes i dag. Gas er mere omstændigt, fordi det jo i høj grad er baseret på de her rørledninger, som trækkes over meget, meget lange afstande. Nord Stream 1, som senest er lukket på ubestemt tid, ifølge Putin, fordi vi har sanktioneret ham, så han ikke kan få den turbine, der skal til for at reparere det. Og ifølge os, som en del af det pres, der bliver lagt, fordi vi støtter Ukraine. Sådan en ledning laver man jo ikke lige om. Så selvom Putin har haft mulighed for at sælge gas til Indien og til Kina og tjene nogle penge den vej rundt, nu hvor vi ikke aftager det vi ellers gerne vil have, så kan man jo ikke lige bygge sådan en... Altså, det tager jo lige så lang tid for Putin at lave det om, som det tager for os at gøre os uafhængige af ham, om man så må sige. Så, det er rigtigt, der er noget strukturelt i det, men det er jo den måde, det er bygget op på. Det er jo ikke svindel og humbug. Altså, det er jo ledninger, der er trukket for at gøre det effektivt og hurtigt og billigt. Ja. Og det var smart, så længe vi var gode venner. Indtil vi så ikke var gode venner mere, så var det rigtig usmart, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og hvis du kigger, hvis I sidder hjemme og keder jer, så se på Google Gas Pipelines Europe, så kan I se, at det ligner nålepude, fordi det er jo ikke et sammenhængende net, det er strøm til dels, højspænding til dels i Europa, men det er det andet slet ikke, det er sådan nogle pile, der går ind alle videre vejen fra, og hvor faktisk Spanien har det, hvis nok det bedste net, og de får import, men det er jo sådan, det er, og derfor er det også, at tyskerne hænger på russerne, fordi det er den, og så er de nået op, der kommer ind fra ned i Emden, op fra Nordsøen, ikke? Og vi er faktisk lige blevet koblet på nordmændene, fordi den der Baltic Pipe, der skal gå ned til Polen, fordi polakkerne ikke køber russisk gas, så skal den gå tværs over Danmark, og den er næsten ved at blive indviet, men den er faktisk nået til, så hvis nordmændene vil give os noget gas, eller sælge til os, så kan vi faktisk få ind der, for vi bruger bare det rør, som skulle, man har ikke åbnet til Polen endnu. Men det handler om strukturen på markedet, og det er spekulanterne, der driver det lort. Mm. Og det er fuldstændig vanvittigt, der foregår. Der er nogen, der har tjent kassen. Altså en ting er Shell og Equinor frem på nogen, ikke? Og BP og hvem der har gassen, de tjener som leverandør. Men de leverer trods alt varen. Men det er alle dem, der har ligget og taget kurven opad på prisen. De har taget røven på dem. Hvem skal løse det problem, Lars Svendsen? Ja, det skal jo Vestager, Margrethe Vestager. Det er jo hende, der er kontrollen med. Hun skulle lukke markedet og sige, det eneste, der er lov til at handle den her vare, det er dem, der er final users, final producers. Mm. Det er dem, der handler. Og alle de andre, væk med jer, drenge og piger, klirer jeres positioner ud i aften og gå konkurs. Så vil de falde om kul som fluer. Men hvad hedder det? Og så sætter vi jo prisen ned, og så er det det. Så må vi diskutere med nordmændene, hvad de vil levere for. Og med BP og med gas. Men jeg er jo nødt til, hvis der er krig, og det er den måde, det fungerer på. Så vil en normal økonomi jo rationere en vare, og man vil regulere prisen. Mm. Men vi sidder bare og siger, at der er et frit marked. Og så tror vi, at prisen... Vi har den forskruet tankegang, at priser er rigtige. Vi tror på, at det er ligesom, at prisen på... Nå, men prisen på en aktie i Matas, den er jo nok rigtig, fordi der er ude på efterspørgsel, du kan lade være at købe, du kan købe, osv. Og hvad er så prisen på AP Møller? Den er også, ja, den men er, også er det ikke en lille bit smule irrelevant? Fordi Nej. Det er den pris, du kan handle til. Det er den pris, der kan indgås en handel til. Det er den pris, som man kan købe eller sælge en aktie til, der ligger derude. Ja, men det er jo et spørgsmål om, hvordan de priser bliver skubbet rundt. Og hvis du laver det inde i et lukket rum, altså i koncentrationslejren i 2. verdenskrig, der havde man også markeder, selvom folk aldrig ville slippe ud. De handlede med alt, hvad de kunne få fat på, og der var også priser på det. De, der havde penge, og de, der var cigaretter, og så var det cigaretter mod en dåse makrel og alt muligt andet. Det er der alle steder, og hvis du har et lukket system, så kan priserne jo blive fuldstændig vanvittige. Henrik Drusevær, vi plejer nogle gange at sige, at markedet har altid ret. Er det noget bagl, som Lars Svensson han siger her? Nej, der er jo der er en risiko for, at nogen kan udnytte det her, og dermed også forværre det. Og det har vi jo set tidligere i forskellige eksempler, hvor man politisk er gået ind og forbudt spekulation i specifikke ting i perioder. Og det, der er der tilbøjelig til at være enig med Lav, at det kunne da godt være, at man skulle overveje det her for at gøre noget lige nu og her, og så må man sætte en eller anden politisk proces i gang for at finde ud af at få skabt et prissystem, der gør det langt mere gennemskueligt, hvordan det her det handles og afregnes, end det er lige nu. Mm. Og hvem der får adgang til at lave det, ja. Gå ind og rode med det marked. Og det er jo helt absurd, at ham der, det fortommer op i Finland, der er Uniper, er ude nu at sige, når de skal mødes her i morgen, at han vil forlange, at man ikke skal stille sikkerhed. Han har kraftværket, ham der kan levere strøm. Han skal stille sikkerhed for, at når han leverer en kilowattime til 40 øre, så er der en prisdifference på en dårlig dag på 4 kroner eller sådan noget. Så skal han stille sikkerhed for det. Han er den eneste, der kan levere det. Det er jo ikke en spekulant, der ligger og handler med trading og over i Aarhus eller et andet sted, som har købt til morgen og sælger i overmorgen, fordi de handler af futures. Du kan ikke, du skal bruge strøm i løbet af dagen eller sælge den videre. Så køber du en futures, og så sætter man priserne ud for det. At der siger ham derop, som har den rigtige produktion, I er nødt til at gøre det her, for ellers så går vi fallit, og hvis vi går fallit, hvad sker der så med prisen? Wow, så må EU og jo, eller tyskerne nationalisere, Uniper dernede, ikke? Nok om gaspriser i den her udsendelse, og lad os bruge de sidste minutter på noget, som vi ikke taler så meget om mere, men som ellers er rigtig stort derude. Jeg tænker på vejrliget. Det er virkelig gået for sig her i løbet af sommeren. Europa har været hårdt ramt af tørke. En tredjedel af Pakistan, ifølge CNN, er oversvømmet. Kina, de kæmper med, ja, altså ikke kun corona, men også med ekstremt vejr og jordskælv. Og Japan har det altså også rigtig hårdt. USA og Mexico, der er orkansæsonen godt i gang. Hver for sig kunne man måske tro, at vi kunne sådan glemme at kigge på det, men som et samsurium, Henrik Drusebjerg, fylder det ikke rigtig meget i forhold til prissætning af aktier, eller hvad tænker du? Jeg ved ikke, hvor meget det fylder i forhold til prissætning af aktier. Det er jo det, der er så mærkværdigt ved naturkatastrofer, at nogle orkaner kan slå en frygtelig masse mennesker ihjel og betyde ingenting. Og så kan der være en orkan som Katrina for eksempel, der oversvømmede en meget, meget stor del af USA's raffinaderikapacitet i en ret lang periode, og fik en ret stor betydning for økonomien lige pludselig. Så dem er vi nødt til at skille ad. Og det er fuldstændig rigtigt, at for eksempel tørken i Europa, og Kina for den sags skyld, har gjort, at en lang række af den sædvanlige elproduktion, som skabes via nogle af de floder, som vi normalt har fyldt med vand, de er så lidt fyldt med vand, at den produktion er enten hæmmet, stoppet, eller det, der er værre. Så jo, vi er i en situation, hvor vejrliget har betydet noget. Nu bevæger vi os heldigvis ind i en del af sæsonen, hvor der typisk kommer lidt mere blæst, og der kommer lidt mere vand ned fra oven. Så forhåbentlig er det her et kortvarigt fænomen og noget, der vil normalisere sig. Men det har jo bidraget til den her perfekte storm, der har ramt både el- og gaspriser. For det er jo ikke kun krigen, der har haft indflydelse på det. Vejrliget har rent faktisk også betydet en hel del. Men der er jeg sådan relativt optimistisk og tror, at sæsonen kommer til at give os en pæn hjælpende hånd her. Men nede i de enkelte selskaber, der kommer det vel til at betyde noget for deres mulighed for at komme af med varer eller skaffe komponenter. Alt det her, som jo i forvejen gør lidt ondt på dem, Henrik Drusebjerg. Ja, jeg synes, når vi ser på logistiksituationen i det hele taget oven på corona, der er ingen tvivl om, at den 7-års nedlukning, som kineserne havde af Shanghai-området i særdeleshed og Shanghai-havn i foråret, den er også kommet bag på dem selv, og vi har fra flere af de store logistikfirmaer i Danmark, at de, som er blevet kontaktet af de kinesiske myndigheder, så har det der, det beklager vi, det kommer vi ikke til at gentage. Selvom vi stadig kører med den her nul-tolerance-politik, så kommer vi til at gribe den lidt mere pragmatisk an. Og sådan som jeg har forstået, at det bliver grebet an nu, det er, at man har inddelt havnene i meget, meget små units. Så hvis man får sygdomsudbrud, så kan man putte de mennesker i karantæne, og så er havnen stadig i vid udstrækning operationel. For det har givet en ophobning af containere, der var fuldstændig uoverskuelig. Så vi kan se på fragtrater, vi kan se på leveringstider, at vi ikke tilbage på normal, men det bevæger sig klart i en bedre retning, end situationen var i foråret. Så jeg tror meget af det her, det er ved at lægge corona sådan for alvor bag sig, og vi vil se en logistiksituation, der er meget mere velfungerende, end vi har oplevet de sidste 2-2,5 år. Så har vi bare det arbejderbej, at der stadig er krig. Ja. Og det er det, der toner ud som den største joker i alt det, vi har talt om i dag i virkeligheden. Ja. Jeg så et interview med en stakkels kineser, som jo var tvunget til at holde sig inde på grund af corona. Han måtte simpelthen ikke forlade sin lejlighed. Han blev så tvunget til at gå ud også, fordi at der var jordskæl. Altså, det er jo, hvad skal man gøre i sådan en situation? Det er meget, meget svært. Men hvis vi så hæver os lidt op og kigger på global økonomi, Henrik, så er der jo altså også nogle områder. For eksempel, nu tænker jeg lige på Pakistan. Altså en tredjedel af landet, der er oversvømmet. Det lyder jo simpelthen så vanvittigt, som man næsten ikke kan fatte det. Evnen eller viljen eller ønsket om at hjælpe sådan et land, tænker jeg også har det sværere i den her tid, hvor at alle lande jo til sydlandet har det en lille bitte smule hårdt. Og det kan godt være, du siger, at amerikanerne de er sådan på vej fremad. Men lur mig, om ikke de amerikanske vælgere synes, det er en meget, meget dårlig idé at begynde at smide hjælpepakker mod Pakistan, fordi de synes, at der skal hjælpes i USA selv. Hvad tænker du, hvordan påvirker det globale økonomi? Pakistan er et eksempel. Vi har jo masser af lignende eksempler rundt omkring i Afrika, for eksempel. Så kan det godt være, at det ikke lige er vejrliget, men så kan det være sultekatastrofer, det kan være alt muligt andet. Og altså, det er jo der, hvor verden er så barsk, og der, hvor hjælpen for alvor flyder til, det har vi jo set tonsvis af eksempler på gennem historien, det er jo, når det pludselig influerer på os, der kan hjælpe på den ene eller den anden måde. Og det er jo også derfor, at krigen i Ukraine er blevet en krig, man har involveret sig i, fordi den betyder noget. Det er verdens kornkammer, de er stor på mange råstoffer, meget træ kommer fra Ukraine, det der bliver brugt i Europa. Der er helt sikkert også nogle sikkerhedspolitiske afvejninger, men der er i den grad nogle økonomiske afvejninger. Vi så det, da det arabiske forår skyllede ind over Nordafrika og en del af de arabiske lande, at nogle lande var vigtige, og nogle gad vi ikke røre med en ildtang, fordi der var ikke rigtig noget olieproduktion. Vi havde ret travlt med at få stillet os rundt omkring nogle af de væsentlige olieproduktionsområder i Libyen. Men da krigen for alvor brød ud i Syrien, så synes vi, det var kompliceret og svært at tage stilling, og hvem skulle man holde med? Men det er jo også en sandhed, at Syrien er ikke en økonomi, der betyder noget. Før de så begyndte at vandre, så var det pludselig et økonomisk problem for Europa potentielt, og troede jo velfærdsstaten blandt andet i Sverige, som tog imod rigtig, rigtig mange på meget, meget kort tid. Mm. Så vi har altså en tendens til at anskue rigtig mange af de her problemer. Sikkerhedspolitisk, ja, selvfølgelig, men også i høj grad om, hvorvidt området betyder noget økonomisk. Det er en kold og kynisk verden, Henrik Drusjeberg. Det må vi sådan set bare erkende. Lad mig lige også være kold og kynisk over for dig her til allersidst. Vi har kun et minuts tid tilbage. Nye penge, som skal ind på markedet der, her og nu. Vil du smide dem afsted, eller vil du holde dem? Jeg bliver spurgt dagligt, og svaret er, synes jeg, er det rigtigt. Tingene er faldet rigtig meget. Uforudsigeligheden, den er stor, så jeg vil ikke smide alt på et bræt. Hvis jeg havde en portion penge, jeg skulle have ind, så tror jeg, jeg ville dele den op i 3-4 portioner. Så vil jeg tage noget nu, og så vil jeg tage noget om et par måneder, og så vil jeg tage noget igen om et par måneder, og så vil jeg være fuldt investeret. Det kan sagtens tage et dyk herfra, men det kan også sagtens være, at der kommer nogle tiltag, der bare sådan rimer på en løsning i Ukraine. Og så tror jeg, vi vil se aktiemarkedet blandt andet accelerere ganske betydeligt. Så det vil være måden, jeg vil tilgå det på. Så Ukraine er altså nøglen til fremtidens aktiemarked, lyder det umiddelbart til? Lige nu og her har det meget, meget stor betydning. Og så er der selvfølgelig centralbankerne, men de kommer til at vende rundt i løbet af 23 og sætter andre ned igen. Godt. Vi sætter et punkt om det. Lars Svendsen, kunne du lige tage os en sidste tur omkring det aktuelle marked? Ja, det er også lige glædet noget. Vi har tabt pusten, ikke? Vi er nede med 0,2, og vi startede med at være oppe med 0,8 eller sådan noget. Der er røget en procent penge af, mens vi har stået og snakket herhjemme, men det har også været rimelig negativt. Ja, det er rigtigt. Det er også skyld, der tager marked ned. men hvad er det? Er Tyskland op med en lille smule af en marginal, men det er jo venteri, så vi skal, er det ikke 1:45, det kommer, eller sådan noget, tror jeg bare. 1:45. Ja, tro, håb og centralbanker, vi holder øje med, hvad der sker. Kig på Euroinvestor, de skriver selvfølgelig alt, hvad der foregår fra møde. Tak til Henrik Drusjeberg og til Lars Svendsen. Thank you.